Ska du sola på en strand så åk du till en sand. Jag kan lova dig en sommar så lång. Där får du vad du vill och alla bjuder till ett gränslöst håll igång. I gungande musik på varje litet fik, ja där kan du leva ut. Så packa väskan och dra iväg innan sommaren är slut. Du kan inte bara stanna hemma vid och sova bort ditt liv. Man ska vara pigg och glad och alltid positiv. Så ta nu ditt pick och pack och ge dig själv en chans. Ta dig ut till kusten på fredag kväll, för då ska vi ut på dans. Ska du sola på en strand så åk till Tylösand. Jag kan lova dig en sommar så lång. Där får du vad du vill och alla bjuder till ett gränslöst håll igång. Till en sand, jag kan lova dig en sommar så lång.